الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة وفضلا والله يعيدكم مغفرة وفضلا يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وقال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وقال الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى صدق الله العظيم نادری آئے تین ماؤ بہل جی اصل کے خدے تعالیٰ منگا مختصر وقت پیدا کری ہوں اور ضلع پر پیدا کری ہوں جمنگا عبادت کو فقط عبادت منگا پیدا شی ہوں عبادت یو خبر راست ہے موز اداس روجا ذکر فکر ہاں جی حج عمرے یا خبر راست عبادت ہے یو عبادت بالواسطہ انڈائریکٹ عبادت انڈائریکٹ عبادت دکان کھولو وعدہ کھولو ہاں جی اور داس عمرہ دنیا کروں کھول دی دام عبادت تے خدا ڈائریکٹ نہ دے انڈائریکٹ ہے بل دوم درجے کے دام عبادت تے دا عبادت کلا جڑی گی کہ خدا تعالی احکامات روشنائی کی ہوشی ہاں جی چنگا تاسو مسئلے مانا تو پوچھ سکو تاسے مسئلے روشنائی کی ہوشی دام عبادت تے پوچھ لے گا جی اس دا دے سے انسان چ دے دے تا ظاہری طور سے داخ کار یہ ٹور کر نہ پیسے نہ کیے گی نہ پیسہ گٹا دروغ مان اختیار مان ظلم مان زیادہ مان ہر سب مان ہاں جی خدے تعالیٰ حکم نہ پریک دا جو آئے تھے ماحول من آر دان دکھ رہی فائن رہو میتم دن کا منخر یوم القیامت عام سوگ ما ذکر نہ خپل مخ واڑے نو دے تز جون بور قوم ڈیر تنگ ہے والا تنگ جون بہی بھی یہ تنگ جون بہی غدا خو خلق تے نہ مو زدس کی شرابو نہ سکی دمرا مالدار دیو دمرا سلسلے دیو دمرا آغا دیو دے تا سوائے چی اگر دے دو جون تنگ دے دا تنگ جون دے دا دا سنگا تنگ جون دے دی خویش کی مزے کی یعنی نو اگر دے ایش معاش خوش دے غٹ بنگلہ غٹ موٹر خاک وراغ خالق جامی کل خزے دے تا خوندہ ولی کی سیوا آخو دے تا ولی کی جس جون سنگا تلے گی آرام سر دے آفیت سر دے سکون سر دے اطمینان سر دے یعنی آگا سر دے یا نہ دے یو میڈیکل کالج دماغی امراض ڈاکٹر کم پروفیسر ہو ہیڈ ہو ماں شاگرد ہو آگے ماتا دکان کے کلینک کے ناست ماں یہ وقت راگ لا کے ناست ہو سرا سگریٹ ہے وقل ہو کش لگیا شروع بے آگے نمبر سے ماں تو راگ لو نا مجھے جڑا مریض ہے ماں ماں سرجری شبے ہارٹ ہو جو دے تا سرا راگل علاج لے پا رہا ماں ورت ویسے ولے تو سگریٹ والے اس کے نو دا کیمرے نہ سبق والے فضا ہوا یو ایوری باڈی آس می ڈونٹ سموک ڈونٹ سموک بٹ نو بن از نو نو بن از آس می وائی ڈو یو سموک یار سے ہوا یہ سگریٹ مس کا وہ سوکھ تو پوچھنا کہ سگریٹ والے اس کے مزا تو ہوا ہے والے اس کے دا سے اشارہ اکڑے دا مخامق جو اٹھ محالو جو اٹھ نواب آگے کور اپنا بات آگے کہ نو ویسے آئی ایم لیونگ ان دس جیل فار دی لاسٹ 30 ایئرس دگا زیر کے گزشتہ 30 سال میں اسے گما نواب خزا ہوا ہر یو سیز آپ اعلیٰ اعلیٰ اور تحصیل ہو وہ جونتا ایسے ہوئے کہ جیل کے تنگی گزران داد ہے تنگی گزران داد ہے ہر سب اور سروی آرام بور سر نہیں ہر سب اور سروی خوشحالی بور سر نوی ہاں ہر یو سر بولے یہ کامیابی ہو اسباب اور سیزنا مال ہار جاتے تو وہی نہ صحبا کامیابی ہو ہر ٹکٹ ہوتا بھائی ٹھیک دیکھا نا اس دا عقد جی صورت حال دے نو اب سگا بھائی آیت سب بھائی تنگی والی گزران اس کو میں دوں گا تنگی والی گزران مجھے خلق سر مال حال ہر سب سو میں اجتماع کے کلی تلاڑ نما اور ہر مات ہوئے کہ اگر چاچا تا تو یاد نہیں کہ اضلاع جنگ اخبار مات کوڑ تو دن نکڑو نا تاوی دا چکل بعض اخبار تا والے تن نکڑے تھے ماں ماں ویلی ہوں یہ گندا تو سنو نہیں پکے منہ کو کرونا کہ تھے تاجی تن تن نکو یہ ماں کو تھا چاچا تو ماں سوئی ہوا گئے جو عملی تجربہ ہوش ہوا گنا اب سنگا تجربہ ہوش پلانے لگتے تا تو یاد دے ماں ماں تو یاد دے گا نیائے ہوا اور پاکستان تاریخ کی ڈرکار کرو بے مور اگر منگ باجی بطور سروا او دا ما سر لو بے منہ کو لیا گئے وہ یہ دیکھو کراچے تو شفٹ شو بیا کراچے کہ دے اگر وہ گٹ وکیلو بیا بل رہو غم ڈیڑھ گٹ وکیلو اور ڈیر خا پریکٹس ہو دوں اور چونکہ پختانہ ہوں شکرنا ڈیر کھولے اگر وہ شکرنا ہوں وہ دی اگر دے دعا خوائندے و یو خور جنگ والو فیملی کے بعد دوا جنگ والے فیملی کے بعد دوا نو آگا چھ لارلا نو وادن پاس راگلا اور اور تہے والی رو را زخو بیانا زمان نو والی میں دے کور کے ہو خو خضا بابی یو آج اسی جی نشتا گئے اور ماں کے چھلے مڑے ہم لوگ بیانا میں یار سمرا دی آزا چھو وہ بیانا پختو رکھ پکے وا آگا غیرت آگا وا لاس واچ ہو اگر قانونی حق چڑی گی ڈس کھولو دیکھو تیار چلو اکیلی خدا دے منگ ہر دے دے کوگ لڑ گئے تماچا باجا دا ہوئی بھائی تماچا اڑے بازی کرا چاہیے لاس بات چلو تک سولہ دیر ڈس رکھو سڑائی مڑکڑو سڑائی مڑکڑو کیس پریڈ چلو نا ہوئی بات ہے رائٹ چاہے بندوں بھائی حملہ کو لو آگا آگا ہو آ سڑائی کیس کے بری چلو نو ماں تو آگے ویسے آگا دیتا ویسے آگا دے وہ جنگ والا کروں کور دا حال دے دے مرا مال حال سر دا ماں دا میشتن زنکا دے ہاں جی منا میشتن زنکا نقص رو یوم القیامت آما رضا قیامت رن بے پاسو ما دے وہ خدای تا سوال گئی لب رب لما حشرت دنیا ما دا والے رن پہ دکڑیم نو خدای تا روائی چھے کالا کذالک عدد کا آیاتنا فنسیتا و کذالک یوم تنسا زما ایتنا حکمنا تا تراغلی و تا ارکڑو نزکا تا سرا مادا خبر اوکڑا ہاں جی سگا دے بیا شیطان یاد بل فکرا وہ یہاں مکمل بل فخشا شیطان تا سو جرئی سیدھا نکیو کہ انہیں دا نقصان بدل سی دا نقصان بدوشی دروغ نہ وائے دکان کے دا نقصان بدوشی اور دروغ وائے دا فائدہ بدوشی ہاں جی آ شیطان یاد بل فکرا دا یری تھا تنگ دست ہے نا چتو نیکی اختیار ہے اور بد کرو نہ پریک دے نہ تو پتنگ دست و اللہ یاد کم مغرتم و فضلہ اور خدے تلا تا تاثرہ ورکی حوصلہ ورکی دے مغفرت اور فضل فضل سے دا برکت والا حلال روزی تم میں لکھے گی کچرے تو تقوا اختیار کے تو نیکی اختیار کے انہیں کہ بندو چلے گی مارے برکت کے خدے تلا آخرہ کے ذرا مغفرت پر ورکی دنیا کے فضل دنیا کے خدے برکت الروزی بدل رکھی دا خبر بھائی پوزل اصلی دانشوری دادا یو تر حکمت من یشا جی چاہتا واڑی خدے تعالیٰ نے واغے تو حکمت اور دانائی اور دانشوری ورکی اور دانشوری سے کہہ دے دانشوری دا شہد ہے جدید بندے پوچھے تقوا باندھے بندہ تو من جڑے گی دنیا میں جڑے گی آخرت میں جڑے گی اور گناہ میں تباہ کیے گی یوتل حکمت فقط خود یہ خیر کسیدہ چاہتا دا دانشوری دا حکمت چاہ خدے تعالیٰ ورکڑا آگے تو ڈیر غلط خیر کثیرے ورکڑے تھے ہاں جی اور بے آخری آئے تھے من من صالح من ذکر منسا و مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ تاسو کے سوگ ناری ناؤں زنانوں کے نیک اعمال کی اور دی ایمان والوں بھی خدا تعالیٰ دیتا حیات طیبہ ابھر کے حیات طیبہ آخرت جنم قبر جنم اور بیا دنیا جنم دے دا سے آسودہ اور دا سے خوشحال والا بھی دے جنگڑا کی بھائی خوشحال بھائی دے تخ پہ ناس سے خوشحال بھائی اور دے ہر یو حال کے بھائی خوشحالی آرام و راحت دا بخدے ورتور کی جی دا بخدے تلا ورتور کئی ور کئی با ہر یو حال کے چھو وہ اس لگے نہیں اس وقت کیا خبر ادا اس آگا دے فرد کا زما یو آگا دے گزارش ہے کہ کور دے خدے چک پل کور کے تلاش ماں یعنی جی لذ الد نسیم مانا تھا تاؤشی یعنی جی اقبل مرضی آگا دے سر دال روٹے پکشی بھی مونگو کرو بل میں خبریں وہ کیوں آئیں یو بل سب خگڑے خبر ہوشی یو بل امداد ہوشی دا ہو کے جیسے ماں صدر پاکستان کور تھا بوزے ہو زماش پا رہا تھا اتنا کہ تو خود رکھا تو رو تم نے امتحان ہاں جی والے خوشحالی ہوا آ خوشحالی ہوا دیکھ خدا تر ماں تو آ گیا دا حیات طیبہ دے دا حیات طیبہ دے کیا خدا تر اور کہیں ہاں جی نو سگا دے بس من کو خدا کا عرض لے پر تھا سراغ لو جے اگا دے از من یو مرکز کے بھائیو ان پڑھ خدے تعالیٰ کو لے ولی بہو لالا سارگل بہو اگر یہ خدے سے رجوا جاڑا ہوگا دیر غیرتی بچارہ اس طرح چرے بنے بدن گئی تا جن بجڑی اور تا تجدے نو س اور اختیار رکھتا گناہ کے ڈیر خون دے گا نا ڈیر مزہ دیا جی زان بر نہ پاتے کو ڈیر گرام دے جی لیکن دے اور شوگر مریض دے اگر ڈاکٹر بھائی جی شوگر نہ استعمال ہے نہیں دے ماتا سب آئی نہ منی جائے گا خبر یو میں آج دو میں اس کال استعمالی پس دیا گیا بھائی گردے خودے پہلے دو والا جی بیا در سلو میں پس دی بھائی ندر کے فرق راگ لو وہ جڑا نے دو والا ہے بھائی ڈاکٹر صاحب دا والے دا تا تھا جمع بہ نہ کھڑے وکھنا کا شوگر پڑے دا دلے پرما دگڑا دے پرما کھڑے وکھنا دا ہے نہ تھا جو بنا اس ڈاکٹر صاحب سے اس خوش نشی کے دیا اس وقت تیر شلو اس وقت تیر شلو اس کے تو پرہیز ہوئے تو علاج ہوئے ہر صبح اس نشی کے دیا آ تو مرد ہے دگ سے بھائی وہ جو نو تو علاج کو ماں بس دا ہے دا کون ہے سرا وقت رولے بشے ٹھیک تھا کہ نا جی اور بیا خدے تلا مال سارے ہاں نیک مال کو خدے خون ور کڑے دے نیک ہمارا تو خدے تلا جو وہ گوال ہے وہ خون ور کڑے دے لیکن زار مرے پابندیوں لگا ہوا لیکن دریا عادت چوڑ کا چتا نسوار اولنے وہ کھلا کے دے چولے وا تا سر پر سر گرد ہو لے ہو الٹے لدما لگو لے سگریٹ کشت اگست ہو ادھر میں سر گرد ہو لے ہو سر کے درد سے ہو اور بیاہ سکے کہ تا تک خون راضی بولے تا بیاہ بیاہ اکڑو بیاہ بیاہ اکڑو بیاہ اکڑو آ کبھی اس چیز کو تا تک خون راضی نو نیکی خدا سے خدا سے کمزور ہے شیخ ہونا تھا چاہتا ہوں کہ آگے عادت جوڑ کے آگے کہ خون نہیں جی آگے بیاہ خون سے دے آ خدا سے خون دے کہ اگر میں نے بچائی قربان اول ہو اگر میں نے قربان اول دا انسان تو اس میں بھی جی ٹھیک دیکھنا جی دا انسان بس آخری خبر تھا کہ یہ بچہ اخکار تھا چلے وہ نو سخت طوفان راگ لو تم بتا سو طوفان جگہ لش لخ کر رہو کور والا ہو تتر بتر شل زان ٹنگولو چاہتا وقت ملا ہونے شلو اور دیکھے دے دور سے شہزاد گیا ہوا آگے جی کو منڈا اکڑا گوری مخ کے ہو جمڑا دا ہو چٹ شانتے بھگے کے رنان دے دے آگے کے دن نشوا گوری ہو طالب علم دا کتاب گوری دا سے دیر تک کہنا ستا ہو پناہ زیدہ گئی دے آ کتاب گوری ڈیوہ بلی کی لگی آتے لیکن ساتھ دیش ہو دے طالب علم ڈیوہ بائندہ سے گتا کے خود رہا گتا ستا دے رست اکڑا اور بیا سے باقی شروع کرو بیا وقت تیر شلو میں بیا دے ڈیوہ نے گتا کے خود رہا بیا رست اکڑا گتا رست اکڑا بس ہاں ہاں چشپا تیرہ شپا سار طوفان ختم شلو ٹور خلق را گونڈی را گونڈی را گونڈی شہزاد گئے چھتا اندے تعلیم جمڑے نا آغاش ہوا برآمد شو نو وزیران بچا تو بولا جتنا مخ کے سر ایسے بدنامے خبر ہے شی دا طالب دا قتل کا نہ شہزاد گئے شہر تو پتہ لگے چار طالب قتل کئی نو آغا راغ لا جی آگے بچے قتل نہ مخ دینا جو سوال کو رہا تھا ماں پر ایک رہتا سو یا سوال جو اما ترا کی بے شک بیا قتل کے خد جی طالب علم راو تو آگے بھی داش پہ تو ناست ہو مسا جمڑے کے تا بیا بیٹھی ہوئی مائندہ کو تھا خود لا اور اس تو کولا دا دس دس سب خبر ہوا ماتا نفس ہم ترغیب راکڑا نفس ماتا میں نہ اکڑا شیطان میں نہ اکڑا جو ستا گورے زوانی دا اس نے جمال دے اور مخ کے شاہ سکا دے نمازان تھا وہ لگا اور میں نے تلاش کیا تھا کہ ردیت ٹھنگے دے چھنے بیا دو زخور تھا بٹنگ سے مجھے کہا گوتا سوتا اللہ میں رسو کرا نظم درد ہم شروع شلو اور خیال ہم زمانہ رفع شلو بیا لیک ساتھ تیر شلو تیر شلو میں بیا درد سے کم شلو میں بیا خیال پورتا شلو بیا ماں گوتا کے خود رہا جو گوتا بیا سوتا اللہ نو بیا ماں رسو کرا گوتا بیا لیک ساتھ پاس بیجی دا ٹو رشپا دا کسارا ساتھ تیرے دا اور گوتا ماں سوزولا اور خودے ماں بند فضل رکھلو شپا تیر شپا اور خودے تلا تارا بچو ساتھ لا بس بچا چاہ جواب ساتھ لو ابھی دا جواب اور زلو نو آگے بیچے بس سگا دے دے طالب علم تا اعزاز ورکے دا دے قطر کھولو نہ دے بلکہ دا اعزاز قابل دے جی اعزاز قابل دے اور اختیار خبر ادا سے تجھ سے مانگوں میں تجھ سے مانگوں میں تجھی کو کہ سبھی کچھ مل جائے سو سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے جی یا خدای پاک تا نه ما زتا ای واړو ما چې کله ته زما شوې هر یو سیز بزما شي مسلسل نه یو طرف تا دا سوال یو طرف تو اسے مانگو میں تو جی کہو کہ سبھی کچھ مل جائے سو سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے جی مالا لا خبر ابیا خدای سره جوړا جوړا وکا تا بچره نه بدرنګ وی یعنی تا بچره نه بدرنګ وی او هغه د دنیا آخرت کې بیا بچ باغ و بہار گل و گلزار بدے کی ہم دنیا کے باغ و بہار گل و گلزار بدے کی ہم آخرت کے باغ و بہار گل و گلزار بدے کی یعنی رکھتے خبر ادا نہ خدا ماما نے فضل دہ سلسلے کے کٹ کٹ پر گزران ڈاکٹران خانان بیت تیرانہ اور لت و سرا و سپڑ و سرا جب و ہما جی عہدے تک ٹنگ ولاڈ بھی پوچھ لے گا جی اور بعد نے وہ کسان لگ رہی ہے ڈاٹ بڑا بس ڈیر پہ ادا بات ڈیر مو تھا ہوتا ہستا ہو سر ڈبو ماں تو کو لال ناستے دا خو مخ کرا غلط دے سو کتے ذکر ڈبو ماں ہاں جی اور اختیار خبر ادا چلے کے وقت ہے اور خدے تلا دیر صدر برکڑا کول گواڑی درتا ہاں جی اقبال بھائی کہنا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے جی فیصلے بستا لاس کراشی دنیا دنیا سے ذنوں کو پرکدا زان دا خسروں کو پرکدا نور خلق و کمن و فیصلے بدو ستا دعا تبا ورکم یعنی جی اس لئے ٹول ترنم سرا ہوا ہے دادورا اشہار جمع ہوا ہے تجھ سے مانگوں میں تجھی کو کہ سبھی کچھ مل جائے سو سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے سو سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں الحمد لله رب العالمين اخوة الدين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى اصحابه اجمعين يا اول الاولين يا اخر الاخرين يا ذو القوة المتين يا رحم المساكين يا رحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم الف لام م الله لا اله الا هو الحي القيوم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل لنا سهلا يا شيخ یا اللہ منگا اٹھو نمت صغیرہ کبیرہ گناہ ہونا مار کے امت حال بنا رہے امت امت پریشان ہے ختم کے یا اللہ کو مزائی امت والا دشمنان نے رگے کے لیے گھیر دی یا اللہ اے افغانستان کے لیے کشمیر کے لیے فلسطین کے لیے یا اللہ نو زینوں کے یا اللہ شام کے لیے یا اللہ تعالیٰ منوں نے حفاظت ہو کے تدو زنانوں معشمان زنانوں بڑھگان حفاظت ہو کے یا اللہ منوں نے حفاظت ہو کے یا اللہ دشمن نرگے نہیں وہ باسے خدا پاک یا اللہ کو حلطیم دوبارہ کوشش کی دی کتاب النا رسالہ شکر کے تصدیف تعلیم شکر کے مدرسوں کے تصف تعلیم شکر کے دعوت تبلیغ شکر کے یا اللہ منگا اجدان پشان دے بیت و تلقین شکل کے یا اللہ بیت سلسلے چلے اور یا اللہ یا قتال میدانوں کی جنگی کی خدا یا اللہ ٹور و خلاص نصیب کے ٹور و یا اللہ وسائل و غیر غیب نہ بندوبستوں کے یا اللہ آپ یا اللہ ٹول و کوشن قبول کے یا اللہ سلسلے بیت کسان مریدان احمد المسلمین یا اللہ سبحانہ خلق کے ٹول و مال دان اولاد حاضر مجلس ٹول و مال دان اولاد کاروبار کے برکت واچے یا اللہ سوکھ تنگ دستی بن لے کے پریشان حال کی پریشانی بن لے کے مشکلات کی برت آسانی کو خدا پاکا خیر و عافیت اللہ معاملہ اور سرو کے یا اللہ سبحانہ ہندوستان بیمار دی خاص طور سے پاکستان کے ڈاکٹر سفیر صاحب بیمار دے خدا پاکا یا اللہ خدا شفا برکے برت خدا پاکا یا خدا پاکا تا دا من و رسول اللہ کردہ خود مالاس بیمار کرو خدا پاکا یا اللہ ورطا شفا ورکا یا اللہ شفا ورکا یا اللہ شفا ورطا ورکا یا اللہ دے حضر مجدد کی چاہ سنے خاجت بھی یا اللہ ورطا پڑا کی خواہ صل اللہ تعالیٰ خیر خلق محمد و علی صحابی پانی پلائیں بس پھر ہم نکلیں گے جی لگر ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ 11 تاریخ پورے سکولیں کے لیے 12 تاریخ پورے 12 والا بھی کہ رات کو پھر سفر ہے سفر ہے شاید کولہاپور جانا پڑے گا 12 بجے جانا ہے ٹھیک ہے اجازت اخلو جی.